Dzień czy noc, w głowie świateł sto, widzę jasno przez mrok, przez mrok. Ze mną chodź w iluminacji krąg, nigdy z prądem, lecz pod prąd, pod prąd. Dzień czy noc, w głowie świateł sto, widzę jasno przez mrok, przez mrok. Ze mną chodź w iluminacji krąg, nigdy z prądem, lecz pod prąd, pod prąd. Pierwszy będzie mój ślad. Sobie wyznaczam szlak, sobie wyznaczam szlak. Szare życie to nie dla mnie, zawsze więcej niepoprawnie. Leż się wyżej wciąż w hierarchii, póki stopni nie wystarczy. O, jak wieczne domino, gdy poruszę swą dłoń. Impuls jeden na reakcji milion. O, jak kukiełkowe show, kontroluję każdy krok. Za kulis wyznaczam. Jak dzieci we mgle. Czas w końcu warto świecić. Poddaj temu się. Dzień czy noc, w głowie świateł sto, widzę jasno przez mrok, przez mrok. Ze mną chodź w iluminacji krąg, nigdy z prądem, lecz pod prąd, pod prąd. Dzień czy noc, światem sto, widzę jasno przez mrok, przez mrok. Ze mną chodź w iluminacji krąg, nigdy z prądem, lecz pod prąd, pod prąd. Pod prąd, ej, nie ma się światła, nie wiesz co łaska, nie rozgryziesz mnie, ej. Było nie raz tak, mówili bla bla, ja już wszystko wiem. Podążaj dalej za owcami w dal, ale nie będziesz się ostatni. Czas w końcu warto świecić, jak dzieci we mgle. Czas w końcu warto świecić. Poddaj temu się. Dzień czy noc, w głowie światem sto, widzę jasno przez mrok, przez mrok. Cash, cash, cash, cash, cash.